राम श्रद्धे स्वामी श्री रामचंद्रदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2001 तद अनुसार 26 मई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण पापा जी सुबह प्रवचन में फरमाए कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने में सब कुछ करना निहित है, तो कुछ नहीं करना में सब कुछ करना कैसे है, कृपया खुलासा करने की कृपा करें। पहले भजन जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते रहो, हरदम ये करते करते न करने की योग्यता प्राप्त होगी। पहले कुछ नहीं कर सकोगे, कर सको तो अच्छा है, परंतु पहले भजन ध्यान जाप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते रहो। करते करते ऐसी योग्यता हो जाती है न करने की, तो अभी समझो न तो करके करे, करते करते उसमें सब कुछ करना है। देखो ध्यान दो, परमात्मा सब जगह स्वाभाविक व्यापक है, वो कुछ करता नहीं है, करता और भोगता भगवान नहीं है। तो आप कुछ नहीं करेंगे तो परमात्मा में स्थिति होगी, संसार में स्थिति नहीं रहेगी। करोगे तो संसार में स्थिति रहेगी, कुछ नहीं करोगे तो परमात्मा में स्थिति रहेगी। इस बात तो बहुत बढ़िया चीज है, परंतु वो योग्यता प्राप्त कर नहीं पा रही। पहले जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते रहो, करते करते ऐसी शक्ति आ जाएगी कुछ न करने पर भी, क्योंकि भगवान कुछ नहीं करते है तो परिपूर्ण हो जाएगा। सुई की तीखी इतनी जो अभी खाली नहीं है, तो परमात्मा हमारे में, मन में, बुद्धि में, इंद्रिया में, शरीर में, अहंकार में, सब जगह परिपूर्ण है। तो उसी प्राप्ति चुप रहने से ही होती है, इस पर चुप रह जाओ, परंतु चुप रहने योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। वो भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय कीर्तन करते करते करते वो योग्यता प्राप्त होती है। आप पक्षियों को दिखाना, पक्षी उड़ता है ना, यो यो कर तो वो ऐसी स्थिति, करते करते ऐसी स्थिति आती, वो न करना, अंधेरा न पूछे, इसे घूमते घूमते बहुत कुछ देखे दिख रही, तुम दृष्टि मेरी बहुत तेज होती है, गिर गई गिरी दृष्टि तेज है, मोर के कान बड़ा तेज, खिड़ी के नाक बड़ा तेज, गंदा जाती तो उनकी कांख बड़ी ऊंची रहती है, बनछड़ा गया मांस होता गुर्दा बढ़ जाती। ऐसे ये पदार्थ रुपये पैसे स्त्री शुद्र भोग दी गए, बड़ी ऊंची ऊंची उड़ानों से ऊंची ऊंची बातें कर बड़ी सब भोग गिर जाते, गिरना नहीं। दृष्टि बड़ी तेज तेज तेज बंदों को है शीतल वो बैठी है विश्व नीचे मेरे को नीचे हनुमान गाय नहीं थी संपत्ति ने कहा 400 कोस समुद्र है उनसे वो बैठी मेरे को नीचे इतनी तेज नहीं दृष्टि अरे इतनी ऊंचे चले गए ऐसे संसार की दृष्टि बात करने बड़ी ऊंची ऊंची बात है जहां भोग और चीज संग रहे तो इसे ऊंचा उठा त्याग शांति निरंतर त्याग के बाद शांति निरंतर मिलती आप ही आप से आप कौन चाहिए क्या चाहिए कौन चाहिए। शेर जी बताने बात याद आ गई, शेर जी कहते थे जब आप भजन ध्यान में बैठो तो पहले को बोल तो मन क्या चाहता कुछ नहीं बोल क्या चाहता प्यार लगे जब बहुत क्या चाहता के बजाव करना अब कर बहुत चाहता अब को नहीं चाहता बहुत चाहते बोल क्या चाह रहे कुछ नहीं चाहता कुछ नहीं चाहता कुछ नहीं चाहता पहले ऐसे कर फिर सत्संग बैठ ऐसे कर साधन में बैठ जाओ कुछ नहीं चाहता 2 घंटा 3 घंटा कर लिए कुछ तो मन शांत नहीं बोल क्या चाहता है कुछ नहीं बोल चाहता है कुछ नहीं बोल क्या चाहता है कुछ नहीं छेड़ दी बताइए मुझे कुछ नहीं चाहिए तो बैठ जाओ तो भूख रहे हुए उसने चाहे मन लग जाए बोल मन लग रहे नहीं बहुत बढ़िया बात है हमारा कुछ नहीं चाहे मैं तो केवल भगवान में मन लग जाए बस और कुछ नहीं चाह मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति के लिए कीर्तन करना है जप करना है सत्संग करना है स्वाध्याय करना है सब इसके लिए करना कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करने वहां परमात्मा है कुछ भी न करेगा तो परमात्मा है करेगा तो संसार में आ जाए करे तो प्रकृति आ जाएगी माया आ जाएगी कुछ नहीं करे परमात्मा क्यों परमात्मा कुछ नहीं करते स्थिति हो जाए कुछ नहीं करते ऐसी अवस्था में बड़े आनंद है। यह सब ध्यान है अचंद ध्यान है मस्त आलस आता हो नींद आती हो तो कीर्तन करो खड़े होकर जप करो कमरे में खड़े से घूमते रहो, जब करते रहो, बहुत सात्विक वृत्ति होती, धीरे धीरे घूमते हुए जब करो, सात्विक वृत्ति होती नींद आती हो, नींद आती सनय सने रूप में दिया आत्मसा मन करता न किंचित जैसी बात यह अवस्था अगर वो आ जाते न्याय तो नाम जप करो कीर्तन करो पुस्तक पढ़ो स्वाध्याय करो उत्तम श्रद्धा अवस्था मध्यम ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से ये तीर्थ या धमा धमा तीर्थ क्षमा प्राप्त न चाहिए क्षमता हो जाए सब ऐसा बिल्कुल पैदा हो जाए उन्हें बेपरवाह करो विरोध मत करो द्वेष मत करो बैर मत करो राजी मत हो नाराजी मत हो उपेक्षा राजी और नाराजी दोनों संबंध होता है राम जी वनवास में गए तो राजी हुए उनका कल्याण हुआ एक नाराज हो गए बोल दिया उन्हें कल्याण हुआ तटस्थ रहते हुए सब काम करो मन तटस्थ ये काम समय नहीं सब रहा है मन से हो रहा है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ नहीं वो किंचित करो थी नहीं वो किंचित करो मैं थी यू तो मन नहीं तत्व आठ वर्ष लोग नहीं वो किंचित करो थी पश्चिम सन्न प्रसंग उनमें सन्न प्रसन्न नहीं दिया नहीं दिया तो बर्तन नहीं डाले अपने मतलब नहीं है प्रगति के साथ मान बुद्धि ऐसी स्थिति हो जाए आनंद हो गया सन्न बहुत नींद आवे तो कीर्तन करो भगवान नाम पुस्तक पढ़ो गहरी गहरी बातें पढ़ो उसका चिंतन करो गहरे उतने समझो समय समय पुस्तक पढ़ो पढ़ते पढ़ते घर घर हो जाए आसमान आ जाए पैदा मन में आवा सब भगवान को नींद तो वो पसंद पीछे दो प्रणाली पर बहुत बढ़िया रात में ये युक्ति बहुत बढ़िया सब काम ठीक हो जाएगा अपने आप सब ठीक अपना सब आप ये मन बुद्धि इंद्रियां प्राण ये सब प्रगति ये विवेक मार्ग भक्ति मारे सब भगवान सब भगवान सब भगवान भगवान का हरदम चिंतन है कैसे रूप धारण किए भगवान